Molt bona tarda, estimats oients. Això que escolteu, ja ho sabeu, és el Mai a la Vida. Molt bé. Ho he dit bé, no? Sí, ho has dit bé. Ho he dit bé. Mai a la Vida, som el Mai a la Vida. Què és el Mai a la Vida? Mai a la Vida és un programa de tendències i de novetats musicals que cada setmana us vol acostar al bo i millor de l'actualitat. Els habituals ja sabreu que el Mai a la Vida també té la seva versió a internet, en un blog, que és www.maialavida.com. Al nostre blog, a més del podcast del programa, hi podreu trobar articles musicals, ressenyes de discos i concerts, l'actualitat cinematogràfica i moltes, moltes coses més. Per cert, vull dir que no us podeu perdre un article sobre fotografia. Com l'hem titulat al final, Edu? Barcelona fotogènica. Exacte, de la Montse Casas, la nostra guionista a l'ombra. I coses com aquestes ja sabeu que les podeu trobar gairebé cada dia. Cada dia hi ha coses noves. Recordeu, www.maialavida.com. I ara només queda presentar-nos, no? Jo sóc l'Eduard Gras i la que m'acompanya és l'Andrea Valverde. I us acompanyarem durant la propera hora. Encetem el sumari, sisplau. I avui, el Mai a la Vida... La Barcelona indie, o una teoria de com la nostra ciutat només entén aquesta música. A la secció de música tindrem a Silver Jews, The Cooks, The Dodos i els concerts de la setmana. Tema de la setmana... Tenim una teoria i és sobre música, més concretament sobre música indie i la nostra ciutat. Hòstia, quina sorpresa. Hola, d'on has sortit, Laia? Què tal? Avui he dit, entraré directament, no cal que em donin pas, jo vaig i entro. Home, no està de més dir als nostres oients que avui la Laia s'ha vestit de gala i és la més indie de tota Barcelona. Sí, sí, porta uns pitillos que jo crec que té les cames liles. I les Converse de Leopardo? De Leopardo. Això és mentida, eh, oients? No. I les ulleres. Exacte. Les aquestes, com es diuen, Andrea? My favorite. Això. Pues bueno, què deies que de què parlaríem avui, Laia? Avui parlarem sobre música indie i sobre Barcelona. Bueno, però abans de res potser hauríem d'acotar què és la música indie, no? Perquè sovint les paraules estan utilitzades perden el sentit. Com la paraula friki, no? Com la paraula friki. Per exemple. Jo no m'he dit estimo, que a vegades de tant dir-ho perd el seu sentit. També per la gràcia, és cert. Doncs la música considerada indie és aquella que no segueix els cànons generals, és a dir, que surt d'allò que ven, d'allò comercial. I l'indie, suposo que ja ho sabeu, es relaciona amb la lògica de fes-t'ho tu mateix, entesa com una manera de treballar fora de les grans empreses culturals que tots coneixem. És a dir, pel que dius, l'indie no és un estil de música, sinó que és una manera d'entendre la música. Però pel que dius, hauria de ser un tipus de música força minoritari, ja que no es troba dins de lo comercial, no? Sí, Andrea, hauria, però la nostra ciutat és més majoritari que una altra cosa. I no mentim si diem que Barcelona és un dels paraïsos europeus de la música indie. Bueno, potser no n'hi ha per tant, no? Tant com dir un paradís indie. És més una moda. Que... Home, però en tot cas és una moda molt forta, que ho mou molta pasta, i és que la vida està plena de contradiccions. I com que et veig una mica incrèdula, Edu, et demostraré que Barcelona és realment una ciutat índia. Accepto el repte, Laia. Però abans acabem d'escoltar aquesta A Hand to Take Hold of the Scene, una cançó de l'últim disc del Zuckerville River, The Stage Names es diu, que per cert, Zuckerville River, ja sabeu, ve a la propera edició del Primavera Sound i crec que ara començarem per aquí, no? Que ja han establert els dies. Ah, sí? Sí. Ostres, és raro que ho sàpigues tu i no jo, això, eh? Una cosa del Primavera. Quins caspites. Però... I sense fer F5 compulsivament al foro de Primavera. No sé de què em parles, eh? No, ara, per res. F5, per res. Foro, no... Foro? Què és Primavera un foro? Primavera té un foro? Els festivals històrics de l'Índia de la ciutat, com ja heu dit, el Primavera Sound. I com ja sabreu, aquest serà el tercer any que el festival se celebrarà al Parc del Fòrum, després de fer-se per primera vegada el 2001 al Poble Espanyol. I una de les principals característiques d'aquest festival és que la seva política, a l'hora de contractar els grups, es guien per la qualitat i no pas per si són grups mediàtics que potser els farien vendre més entrades. I per culpa d'això, el Primavera se'l titlla sovint d'elitista. Per comprovar això, crec que només cal veure el cartell de l'edició d'enguany, on els grans caps, els que tenen les lletres més grosses, són els Portishead, que tots just s'han reunit aquest 2008 després d'11 anys. Precisament, mira quina casualitat, els estem escoltant ara amb la cançó Sour Times del seu primer disc, el Dummy, que es va publicar l'any 1994. Escolteu una mica. Fent un repàs ràpid als noms que veurem aquest any, tenim grups idolatrats pel mai a la vida, com Vampire Weekend, que l'Edu està frigant d'emoció per veure'ls, sí, o Zuckerville River. Fa temps que no dormo. Fa temps que no dorm. Animal Collective, El Guincho o Bishop Allem, entre molts altres. Bishop Allem és el de la... Clic, clic, clic, clic. Yes. Like another picture, sí, sí. A hores d'ara encara queden per confirmar alguns noms, però una cosa ja està clara i és que aquest 2008 serà l'any amb més grups. I com us hem avançat abans, doncs ja estan confirmades les entrades per dies i o sigui, quins grups tocaran cada amb dia? Amb molts això. Més grups? S'han confirmat més noms ja? No, no, crec que avui no. I què t'anava a preguntar, Andrea? Tu em vas a preguntar a mi alguna cosa de la Primavera. Sí, perquè et veig més informada que jo. Cosa... No, no, està han bé, dit el preu, 50 euros per entrada. Però també han dit quins grups tocaran cada dia, sí, no? Imagino. Exacte. Va. 50 euros, què vol dir? Un concert, això? No, no, tot el dia. Tot el dia. De tarda, tarda-nit. Està bé el preu? Sí. Sí, perquè l'entrada dels 3 dies que val 170 ja? No, no? 130, 140 no arriba, eh? Sí, sí, 170 val els de Benicàssim, que ja en parlarem. Ja en parlarem. Un que confirma que l'Índia està de moda a Barcelona és la quantitat més que respectable de sales de festa, que més que discoteques són aparadors de les últimes tendències. Ja sabeu, la gent hi va a figurar una mica, a lligar, a no sé... Tots uns posers, de merda. No. Vaig prometre que no diria més paraulotes en antena. Doncs va. Bueno, Andrea, pel que dius, imagino que estàs parlant de razzmatazz, m'equivoco? De razzmatazz, però també d'altres, suposo que l'Andrea. Per exemple, de la sala del Poble Nou ja n'hem parlat moltes vegades. Però no està de més dir que el que sustenta aquest imperi de festivals és Cinnamon i, per exemple, el famós DJ L'Amable. El DJ Amable, un home que segons l'època ha estat fan de Franz Ferdinand en Arctic Monkeys i que últimament està una mica desorientat. Perdó, vull fer un incís. Digues. M'ha fet molta gràcia que hagis dit DJ Amable. Sí, perquè jo ho tradueixo tot. No, és que potser és en català i tot, ho hem estat dient malament tota no, la vida. Sí, eh? He estat sentint sempre DJ Amable i tal. L'Andrea em mira cara de... Què dius? No? Tu com Andrea? Ho diries, Andrea? No ho veus clar? Jo soc d'Hospitalet i diré Amable. Llavors aquí és quan dic... Jo faria alguna broma sobre la gent d'Hospitalet. Llavors algú ens postejaria del pal. No sé què heu més amb Hospitalet i tal. Llavors... Com som gent nosaltres de fiar, ens disculparíem, com estem fent ara. Però estem parlant de casos hipotètics, que no ha passat sí. mai, no, això. El cas és que nosaltres utilitzem el rol de que jo soc d'Hospitalet com per, doncs, per fer un tòpic més i realment no som així, no pensem així, però no. Ha de quedar clar per l'antena. És una broma. Interna. Sí. Bueno, perdona, Laia, t'he tallat. Vivament. No, simplement dic que també hem de dir que Raz ja ha superat l'etiqueta d'indi i és que s'omple cada cap de setmana amb sobreaforament. Per tant, això de que ja no és comercial, etc. No, bueno. I bueno, diríem que això de que s'ompli tant sempre es coneix tècnicament com una llauna de sardines. Sí. Sí, sí, sí, estem d'acord. La calor ja ens torra, eh? És que... Sardines a la brasa. Si una nit a Razzmatazz surts amb diversos quilos de menys, a causa de que ho ha suat tot... I la gent, les cares que veus de galtes xupades de fora. Però això potser no és tant per la calor, no. Sinó per les substàncies químiques que es prenen. Que ben dit, això. Que ben dit. La gent fa moltes coses, Arnau, que t'escandalitzarien. M'has dit Arnau? Ai! Això és per l'Arnau Sabater. Això és per això. Un saludo a l'Arnau. Bueno, Andrea... Què més ens pots dir? A mi canviem el nom també, jo. No sé, digue-li... Montse. Vale. Bueno, el cas és que per culpa d'aquesta moda molta gent no veu més enllà de Raz. I com a mínim hi ha tres alternatives més que vàlides com són Sidecar, la 2, de Nitza i la Bigut. De la de Sidecar poca cosa en podem dir que no s'hagi dit o que no haguem dit i és que bueno, ja fa 25 anys que està allà posada a la plaça Reial en i fa 25 anys que hi anem, tot s'ha de dir. Nosaltres hi érem, no hi érem. No, mentida. De fet, té els mateixos anys que TV3, no? Ah, sí? Sí. Aquest any 25, ai, que sí. Maco. I bueno, que Catalunya Ràdio. També. Sí. Vam veure allò de la planta d'arbres, que bonic. És molt bonic, sí. Molt ben pensat. Bueno, de música podríem dir que és bastant semblant al que posa el senyor Amable. Raz, però amb més tirada cap al pop indie espanyol. Posen l'habitació roja de tant en tant, jo m'emociono. Andrea, comença a plorar i saltar. Sempre fiquen les mateixes cançons, la de Fuerte, Surfing Bitches. Sí. Bueno, bàsicament això. Un dia podríem parlar llarg i tendido. De què? De les mateixes cançons. Sí. De, vull dir, que sempre posen les mateixes. De les tres cançons que sonen sempre. Sempre. sempre. Jo diria 10, eh? 10. Fàcil. El Sidecar, això. 10 sí. Sidecar i 10 a Raf. Fa molt de temps que no ets a Raf. Mentidera. No, no, no, és veritat. Bueno, i de la... La 2, la 2 sí, de nit se va Apolo. De la 2. Exacte, també se li pot dir Apolo, com vulgueu. Doncs és força més nova. No fa 2 anys que la van obrir sota de la ja gran Apolo, amb un aforament molt més reduït. Però això sí, molt nova i molt maca, eh? Les sessions de la 2 van a càrrec de DJ Graham i DJ Coco, que també podria dir Coco, però no ho diré. Dues persones que tant poden posar un grup de gairebé, que gairebé no existeix, com Green Day o Bad Religion. Està bé, també. D'això se'n diu diversitat. Sí. A Hospitalet en sabem molt, de la diversitat. Ho crec. Cal parlar mentre l'E2 es baralla amb la màquina, tu què creus? Vale, va. És que no sabeu, no compreneu la magnitud de la tragèdia. És un PC. Hauria de ser un Mac, ja està. No? Ara m'ha fet molta ràbia. Ho sento, però no es penjaria fijo. Però si fos un PC de, no sé, d'aquesta època... Rajem. No, vale. If I only knew your name, I'd go from door to door. Tell me, have you seen the girl I met just one... Vull demanar disculpes, però és que jo m'escalfo molt fàcilment, ja ho sabreu, estimats oients, i començo a llançar improperis, però... No, ho dic pel que acabo de dir de l'ordinador, que... Això. Sí, no, jo no. Què volies dir, Andrea? Que la música mola molt. Sí, estem... Tal qual, és el primer, o sigui, el meu ordinador del cap ha processat això que sona mola. Estem escoltant, estimats oients, Mystery Jets, amb la cançó Young Love. Ai, aquest grup me'l va recomanar la Montse. Sí, no. I quina casualitat que... Jo? No, la Montse de debò, la que fa el guió. Que clar, l'haver-lo fet ella, posa les cançons que li agrada. Oh. Digue-li tonta, també. Clar, Montse, però no posarà cançons que no li agrada. Els guionistes en saben tant. Sí. Montserrat. Des d'aquí un petó ben fort a la Montse. Bueno, Laia, va, seguim. Sí, i aviam, és tan forta la corrent indie de Barcelona que últimament fins i tot s'apunten al carro sales d'exposicions com el Centre d'Art Santa Mònica. Aviam, jo això no ho entenc. Com que no ho entenc? Com una sala d'exposicions pot apuntar-se a la música, al carro de la música indie? Vull dir, què? Exposen la música? Aviam, més o menys. En actuacions a les exposicions? Jo t'ho explico. Sisplau. Sota el títol Centre d'Art Santa Mònica, doncs es produeixen música pop. I aquesta galeria de la ciutat organitza durant el proper any una sèrie d'activitats relacionades amb la música pop. I es diu música pop. És que no és tan difícil. Sí, no, vol dir que es tracta d'un projecte d'Òscar Abril Escasso entorn a les transformacions actuals d'aquest estil de música i el paper que exerceix el sector públic en aquest context. Val dir que també l'Òscar Abril aquest és un dels personatges més independents de Barcelona. I més profuns. Sí, els van entrevistar fa 2 mesos, fa cosa de 2 mesos, a la Rock Deluxe. Ah, jo el vaig veure en directe a una de les conferències de l'any passat de la plaça Odissea. I... anys llum del que mai podem aspirar a ser nosaltres, sí, no? No sé. És que me'n recordo del titular de l'entrevista. Home, té potser el doble d'edat que nosaltres. Llavors, també l'experiència és un grau. Sí, però jo crec no que és massa. No nos menospreciemos. Però és massa. Vull dir, també hem d'acceptar les nostres limitacions. Però per què? Aquest home què li passa? En sap molt. En sap molt. I mentre el seu MySpace, el seu grup, sí, i influències, jo que diu influences, diu en català, jo he fixat mai, bueno, és igual, que hi ha més noms de filòsofs que de grups, que altres grups. Bueno, és la seva filosofia de música. Potser és una mica... Uf. Molt bé, Andrea. Potser sona una mica pedant, però... Però, ostres, jo me'l crec. Jo em crec que s'ha llegit tots aquells filòsofs i que els entén i que... Home, té el doble. Té el doble d'edat. És que ja ha tingut temps. El doble, concretament. Déjanos tiempo. El doble, mira, que la puntillista aquesta. Bueno, no hem acabat de parlar del Centre d'Art Santa Mònica, produeix música pop, que una de les activitats més importants que han fet és un concurs de bandes. Es van seleccionar 10 bandes sense segell ni disc publicat, a qui se'ls va donar un local d'assaig durant uns mesos, perquè bueno, se'ls ha donat, no se'ls va donar, estaven en ello ara mateix. Perquè... Estamos trabajando en ello. Ayer tarde, por lo no comés. Eh? Què va dir? Ai, Estem molt dispersos avui, eh? No. Sí, jo estic molt dispers, almenys. I no sé ni de què estem parlant, eh? Què estem treballant de millor? Què és això, per donar pres i tontes? Tornem. Tornem. Va. El Centre d'Art Santa Mònica ha fet un concurs on ha seleccionat 10 bandes sense amateurs, no? Sense segell, ni cap disc publicat. Cap disc. I els ha posat un local d'assaig, un local d'assaig, al Centre d'Art Santa Mònica mateix, on han d'elaborar quatre cançons, tres o quatre cançons, que gravaran al final de, crec, uns tres o quatre mesos tenen, i ho gravaran i ho editaran sota una llicència de Creative Commons. I també durant el proper any, al Centre d'Art Santa Mònica s'hi organitzaran diferents concerts i projeccions. El més destacable, però, són els concerts i els grups que hi toquen. Hi podrem veure grups consolidats com els meus amics Mishima i d'altres més emergents, com per exemple el Baialeix. També són amics meus, vale? Bueno, dels nostres Mishima? Amics meus. Meus no. Si dius nostres, clar, llavors jo què? Que jo no t'agrada el Mishima? No gaire, mira. Ix, quasi. No. Bueno, sempre hi ha una ovella negra, en el bon sentit de la paraula. Vull aquella dir, algú que no, se surti necessitem, de la però ens tenim, és de Mishima. Sí. Sí. És l'única que m'agrada. Perquè potser és l'única que recordes, però hi ha tan maca. Ai, no ho sé. Doncs pues mira, Laia, com que t'agrada aquesta cançó, avui escoltarem aquesta cançó. Quina sort. Sí. Bueno, o no. Ara potser em confonc. Bueno. Visca. Aquí... Molt malament, això. Ah. Bueno, ara que estem escoltant. Estem escoltant Bad for Lashes amb la seva cançó, amb el seu single, amb el seu gran hit What a Girl to Do. Yes. Per cert, Bad for Lashes, ja sabeu que tocaran el Daydream. Yes. Un Radio Land. I l'Ajuntament i les institucions públiques també s'han adonat de que l'indie mou masses a la nostra ciutat i això es reflexa en els actes institucionals dels darrers dos o tres anys. O sigui que són uns venuts, aquests senyors. Exacte, estem parlant d'esdeveniments com el Festival Música BAM, que es celebra com cada any durant les festes de la Mercè, i que darrerament porta un cartell més farcit d'indie que l'habitual. Sí, sí, només us dic que l'any passat hi van tocar grups com Deluxe, Triángulo de Amor, Bizarro, Sidoní, Love of Lesbian, Mendets o Medi, entre d'altres. Madí. No, Madí, ho sento. Jo... Normalment sóc jo la que dic malament els noms dels grups. A mi em sembla bé que ens corregim, eh? Sí. Clar. Sí. No ens necessitem, però ens tenim. Exacte. Per això, home, sí que ens necessitem. Podria haver-ho dit imitant el Caravent, però no m'ha sortit. Oh. Hauria estat molt graciós. L'imita molt bé l'Edu, eh? El Caravent. Sí? Sí. Que l'imiti. Un altre dia. Ia. Ah, però és cert el que deies, Laia, que cada cop hi ha més concerts gratuïts, institucionals, de grups emmarcats dins l'etiqueta indie. Per exemple, el diumenge passat, fa quatre dies, a la Festa de l'Aigua d'enguany hi tocaven els Love of Lesbian, que quina casualitat, estem escoltant. Hosti, tu avui encaixem música, superbé. Música de fet, les tensores. Efectivament. Però sabeu què? Que, o sigui, que aquesta onada no es queda només a la gran urbe, sinó que es trasllada a les rodalies de la ciutat. Per exemple, a les festes de la primavera de l'Hospitalet d'aquest any hi actuaran grups com els nostres estimats, estic quasi plorant, l'Habitació Roja, els mateixos Love of Lesbian i els prescindibles d'Orient. Cal dir també que estic molt contenta perquè d'alguna manera corrobora això de que l'Habitació continua una mica com al pie. Sí, després el rumor infundat que vas començar no, a fer córrer, no que l'Habitació Roja no se separaven. No era infundat. Vas dir això? No era infundat. Vas dir això? Jo tinc les meves fonts, vale? I no les puc citar, però... No les pots citar. No. Arriba a tenir... Bueno, i també, sense sortir de Barcelona, la Festa Major de Santa Coloma de l'any passat, un indret on sempre hi havien tocat grups com, per exemple, la Cabra Mecànica, aquest any hi hem pogut veure els Standstill o el Triángulo de Amor Bizarro. Poca broma, eh? With Poca the Change? Broma. No, hòstia, de la Cabra Mecànica a Standstill... Hi ha un pas. Doncs pues jo igual em quedo amb la Cabra Mecànica. Mi tu. Toma! Fantàstic, no? Manipular! No, el programa és indie i tal, no? Bueno, i ai, què? No, però jo dono el toc, jo tinc excusa. Jo sí, no. És veritat. Ara, però tu, Andrea, no. Andrea, molt malament. Amb aquestes ulleres que portes, com et pot agradar més la Cabra Mecànica que estan sent? Ni que sigui per figurar, no pots dir-ho. És que aquí el poser ets tu, xato. Perdona? Tothom ho sap. Perdona, tothom ho sap. Jo no sóc cap poser. Pues jo tampoc. Bueno, no descobrirem res si diem que els festivals indies s'acumulen en el calendari. I a vegades costa fins i tot trobar un forat i un forat a la butxaca també per assistir-hi a tots. El tema és que l'indie és una part intrínseca de la ciutat de Barcelona i una novetat per la propera setmana i que fa créixer més aquest esperit independent en la vessant musical és la iniciativa del Depósito Legal amb els concerts a Plaça Odissea. Molt bé, i aquí és quan fem una aclaració i diem que els del Depósito Legal van començar l'any passat amb aquesta iniciativa situada al cor del Mare Magnum. L'any passat van poder veure Manos de Topo i així tot un seguit de noms petits però importants. Ara i durant el proper dijous 10, divendres 11 i 12 d'abril podré veure La Casa Azul, Nacho Vegas i Cristina Rosenvinge junts, entre d'altres, que ja us acabarem de desvetllar durant el proper programa. I també trobem col·locats dins l'etiqueta indie festivals audiovisuals relacionats amb la música, com l'Inèdit, que acull documentals de l'estat i internacional sobre grups i estils musicals. En la passada edició hi vam poder... M'espero que soni alguna cosa de música. Va. En la passada edició vam poder veure documentals sobre grups com Sigur Rós, Ploro, Llàgrima, Kurt Cobain, John Lennon, Blondie o Stan Stake. Oi, no sabeu com de maco va ser el... Okay. El documentar de Sigur Rós. Hey, mai, jo l'he vist. Però l'he dit a la Laia. Has dit no sabeu. Soc, no, perquè jo soc perquè tan important que soc dos. Vos. Bueno, doncs pues, Laia, no saps. I també estic parlant dels nostres oients, que potser alguns no l'han vist, cosa que dubto. Però... I tu has vist... merda, has vist Heima? Sí. Sí, vaig anar a l'Inèdit a veure'l. Jo vull fer un apunt sobre l'Inèdit. Vinga. Apunta. Que també és molt important, que és una plataforma de llançament per molts nous directors audiovisuals, que està bé també. No, és important, sí. Mm-hmm. Sense anar més lluny, el de Standstill se'l van fer ells mateixos. Bueno, el Montefusco. Montefusco i casa seva. Jo me lo como, Juan Palomo. Exacte, exacte, se'l va fer ell. I corre, diuen les males llengües, o no sé si tan males, o de fet és cert. Les llengües. Que, exacte, que el va acabar la nit abans de l'estrena. Vinga. Ja, suant. Jo m'ho crec. Matinada, com típic treball, el treball de recerca tots, el vam anar a imprimir a les 7 del matí. Jo no. Jo el vaig fer en 4 dies, Jo atenció. No. Va ser molt heavy. Tu l'has fet bé, com tocava? Superbé. Bueno, tots el vam fer bé, aquí tenim un nivell, com estudia periodisme i anem amb nota. Exacte. Però... Jo no, a mi no m'arriba la nota. Jo no ho diguis. Bueno, escoltem un Retorn al Volcano, que aquesta cançó a mi m'agrada molt. Es diu Predominio del Sol. Tu he demostrat o no que Barcelona és indie? Sí, va, m'ho crec, m'has convençut bastant. Però, escolta, no sé si es veu dolent, això que Barcelona sigui tan indie. Mira, no ho sé, com a mínim és un punt de sortida per a aquests grups que no es troben dins el circuit comercial. Sí, potser sí. Seguiran sense vendre discos, perquè no ens enganyem, avui en dia no ven discos ningú, però com a mínim poden fer actuacions en directe, donar-se a conèixer i lligar, que és important, si més no. Per lligar, tot ho redueixes a això? No, els tios no pensaven això. Sempre. No, home, no. Pensem en filosofia. Sí, pensem igual. En futbol. Bueno, en futbol ja no. Després d'aquest últim cap de setmana... Fora tema. En bàsquet. Bàsquet. En hoquei. En hoquei, sí. No dius hoquei, tu? Ai, no, mare meva. Queda molt malament. No dius hoquei? Jo dic hoquei. Però si has dit que tot ho dius en català... Sí, però... Coherència, Laia, sí, coherència. Sí, però hoquei sempre m'ha semblat que, per cert, vaig fer un gol, diumenge. Ah, molt bé. Ah, sí? Com va ser? Sí. La Laura va anar a la porteria, va anar per arrestar, la portera el va parar i anava per darrere i pam! És que per darrere, Ah. Era com ets. Per darrere sempre és més fàcil. Bueno, fins aquí, deixem el tema de la setmana. Moltes gràcies, Laia, esperem trobar-te d'aquí 15 dies. Esperem. I esperem que tinguem... Chicha. Allò per comentar. Perfecte. Vale. Si us sembla, estimats oients, passem a música. Thank you. Repeteixo, música. I comencem les novetats de la setmana amb Silver Geist, que tenen nou disc de nom Lookout Mountain, Lookout Sea, i en començarem escoltant-ne una cançó que es diu Strange Victory, Strange Defeat. Squirrels imported from Connecticut, just in time for fall. How much fun is a lot more fun, not much fun at all. What's with all the handsome grandsons in these rock band magazines? And what have they done with the fat ones, the balls and the goatee? Strange victory, strange victory, strange victory, strange defeat. Bé, abans d'escoltar una altra cançó de Silver Geist, que aquesta que es diu Candy Jail, us recordem que aquest grup americà vindrà a presentar-nos el seu disc Lookout Mountain, Lookout Sea, a finals del mes que ve, ja que estan una de les bandes confirmades pel Primavera Sound. I que hem d'escoltar aquest Candy Jail. I came all this way to see your grave, to see your life is written paraphrase. I have tried the it is written in the furnace of affliction. This is what you couldn't face. Life in a candy jail with peppermint bars, peanut brittle bunk beds and marshmallow walls, where the guards are gracious and the grounds are grim. The warden keeps the data on your favorite brand. Restroom on the radio. I got a number on my name. It's hard to rise above the shame. I'm a branded man made in the mold. These terms engulf the waking mind, like cherry, grape, and lemon lime, like candy corn and licorice, like bubble gum and Swedish fish. It happens to me all the time. Living in a candy jail, peppermint bars, peanut brittle bunk beds and marshmallow walls, where the Uns altres que acaben d'enllestir un nou disc són els anglesos The Cooks, amb Kong, en la mateixa línia que l'anterior, Inside Out. És que, clar, és que dir-se The Cook i titular el disc Kong és com... Oh, John Mongi. Bueno, que aquest és un hit, si de sant. To make you think, but when it all comes down to you, girl, yeah, no matter what you do, take a look at yourself and realize I've been good to you, I've been good to you. I ara, dedicat als que creieu que això del folk ja anava de baixada, us equivoqueu. Aquí tenim un molt bon disc d'un molt bon grup. Ells es diuen The Dodos, atenció amb el nom. Un altre nom fantàstic. Exacte. Dodo és un dels personatges d'Alice en el País de les Meravelles. Fantàstic. Meravellós, més aviat, no? I el disc que ens presenten és Visitor. Per les acústiques com aquesta, Jody, que són així de bé. crutch. You had me at the face and the touch, but I can only give you so much before I go away. You could be my end. You could be my la música amb el nostre estimat senyor Ginarro. Ja sabeu que Antonio Luque no pot estar més d'un any i mig sense treure un disc. I ja en tenim un de nou, el Ronroneando. N'escoltem Tímidos. Tanto tiempo a estar ausente, pero los demás van a tomarte por altiva si es la gente. Qué profundidad y qué abstracción es ella tan interesante. Y así un millón de cosas en voz alta dirán barbaridades. Barbaridades. Tímidos del mundo unidos. Un poquito de concentración, unidos. Tímidos del mundo, unidos. Que no pare la conversación, unidos. Te llaman orgullosa. mientras distraída mirarás al mar pensando en otra cosa. Quizás las gafas de lectura pueden ya pasar las horas. Mientras cantaré por nuestra unión dispersa como la de las olas. La de las olas, na, na, na. Tímidos del mundo, unidos. Un poquito de concentración, unidos. Tímidos del mundo, unidos. Que no pare la conversación, unidos. Ha passat molt temps, no arribava ni als 17. Ens n'emportíem l'un de l'altre. Mai he tornat a riure tant. Jo ja en tenia 25 i l'edat m'incomodava, però ell em feia sentir tan viu, tan més jove, que el cor no m'hi cabia al pit. Em deuria enamorar, perquè de sobte em vaig sentir tan sol. Ella jugava amb el meu cor, que el puto joc no s'acabava mai. Comences creient que et perdrà la bellesa. Bueno, tot escoltant Mishima duet amb l'Andrea, comencem amb l'agenda de concerts. Com costa, tallar aquesta cançó. Sí, sí, sí. Em fa mal, de fet. Ens hauríem enamorat de la cançó. Sí. Bueno, el cas dona és que... Dona per jugar molt, la de les lletres i els títols de Mishima. Sí. Podria fer tantes bromes. Bueno, va. Bueno. Tum-tum-tum, Andrea, per dir l'agenda. Vale. Divendres 4, que és ja mateix, Ivan Ferreiro a la Sala Bikini. I també... presentant el seu nou disc, que ara mateix no tinc en ment el nom. Tonto és el del Canto del Loco, no? Oh. Perquè a mi Ivan Ferreiro em recorda el Canto del Loco, no em preguntis per què. Ai, no... Sí, a mi no m'agrada gaire, eh? Bueno, té lletres com a lletrista, que és bo, però... Bueno. Continuem? Continuem. Què tenim més per divendres 4? Divendres 4, al Centre d'Art Santa Mònica, produeix música pop. Tenim a Mishima, això l'estem escoltant, Le Petit Ramon i Alba i Aleix, amb la col·laboració dels amics d'Escaner FM. Sí. Dilluns 7, o sigui, dissabte, diumenge, la cosa està mal. Us diem que podeu anar al cine, perquè hi ha estrenes xulis. Podeu anar a la 2, a l'Apolo. Podeu anar a passejar. Podeu anar a passejar. A fer fotos. A fer fotos. No sé, la vida és llarga. Dilluns 7, The Hypes a la Sala Apolo. I la Míriam, si estigués aquí, estaria saltant d'emoció. Però no hi és. I una altra mai a la vida... torno a començar. I una altra mai a la vida que s'acaba i hem après com aquesta setmana com i com d'indis som tots i com d'indis la nostra estimada ciutat de Barcelona i també l'Hospitalet Llobregat. I com et pots liar en una sola frase que era molt simple. Sí, bueno, sí, sí. La setmana vinent encara no sabem de què parlarem, però aquesta ens ha sortit força bé per ser el guion més ràpid de tota la història. Bueno, però el tema de la setmana que ve, ja el veurem la setmana que ve, que per això serà la setmana que ve, no? Ah, ah, ah. Així que...